rozpuszczalna Natursept Medgardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Natursept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mogli wyprowadzić nawet 13 milionów złotych z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. CBA zatrzymuje 4 osoby, 3 biznesmenów i 1 żołnierza. W fabryce w Kwidzynie na Pomorzu do zaszczepienia przeciwko odrze jest prawie 1000 pracowników. Lekarze mają pracować, dopóki będą mieli siłę. Papież życzy Polakom szczęśliwej przyszłości. Franciszek mówił o tym w kontekście świętowania stulecia niepodległości. CBA zatrzymuje 4 osoby, które wyprowadzały pieniądze z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce pod Warszawą. Wśród nich jest 3 biznesmenów i 1 żołnierz. Przez nich instytut miał stracić 13 milionów złotych. Według ustaleń agentów grupa działała od 2010 roku. Oficer miał stworzyć łańcuch firm, które dostarczały części do produkcji i naprawy systemów szkolenia strzeleckiego Śnieżnik za cenę kilkunastokrotnie przewyższającą ich faktyczną wartość. Na przykład za element radiowy wart na rynku około 300 zł instytut płacił 4 tysiące. Zatrzymani mają trafić do prokuratury okręgowej w Warszawie. Tam usłyszą zarzuty. Będą one miały związek z przekroczeniem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także oszustwa na szkodę instytutu. Umorzono śledztwo w związku z wycięciem pacjentce zdrowych organów w szpitalu w Bełchatowie. Śledczy z Gliwic uznali, że lekarze nie popełnili przestępstwa. Do operacji doszło w 2016 roku. Lekarze wycięli młodej pacjentce, mieszkańce Pyskowic, zdrowe organy, bo ta pokazała im sfałszowane wyniki badań, które wskazywały, że ma złośliwy nowotwór. Sama Marta M. odpowiadała wcześniej za podrobienie dokumentacji. Sąd warunkowo umorzył wobec niej postępowanie. Umorzone właśnie śledztwo wobec lekarzy dotyczyło nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W fabryce w Kwidzynie na Pomorzu trwają szczepienia przeciwko odrze. To po tym, jak zachorowało na nią 4 ukraińskich pracowników zakładu. Służby sanitarne zdecydowały o zaszczepieniu tych, którzy mogli mieć z nimi kontakt. Przebadanych zostanie ponad 1000 pracowników firmy. Wczoraj podano 105 szczepionek, 25 osób nie kwalifikowało się do szczepienia, a jedna odmówiła, informuje Piotr Janiewicz, jeden z dyrektorów w kwidzyńskim szpitalu. Dzisiaj mamy 2 zespoły lekarsko-pielniarskie, pracujemy od godziny 7 do 19 i też planujemy po prostu uruchomić drugi zespół od godziny 19 aż do możliwości po prostu wytrzymania po prostu pracy lekarza i pielniarek z celu umożliwienia zaszczepienia i przebadania nocnej zmiany, która pracuje od 18 i drugiej zmiany od 22. Szczepienia w fabryce w Kwidzynie mogą potrwać do piątku. Jak informuje Sanepid, w mieście nie odnotowano kolejnych zachorowań na odrę. A teraz aktualne i ważne informacje z Francji. Trwa operacja sił bezpieczeństwa w Dunkierce na północy kraju. Lokalne media informują o zagrożeniu zamachem bombowym w miejscowym szpitalu. Odpaleniem ładunków wybuchowych ma grozić kobieta. Cały teren wokół placówki został otoczony policyjnym kordonem. Na razie nie są znane inne szczegóły. Papież złożył życzenia Polakom z okazji zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. Papież, zwracając się do Polaków, przypomniał o niedzielnym jubileuszu. Powiedział, że z tej okazji jednoczy się ze wszystkimi Polakami w dziękczynnej modlitwie. Życzę, by naród polski mógł żyć darem wolności w pokoju i pomyślności, budując szczęśliwą przyszłość ojczyzny w jedności osadzonej na duchowym dziedzictwie przodków i na bratniej miłości. Franciszek kontynuował serię kateches poświęconych dekalogowi. Dziś mówił o 7. przykazaniu – nie kradnij. Podkreślił, że nie chodzi w nim jedynie o banalną kradzież. Powiedział, że ziemia i jej bogactwa są dobrem wspólnym i nie wolno ich zawłaszczać i niszczyć w egoistycznym interesie. Dodał, że posiadanie dóbr jest okazją do okazania miłości bliźnim. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A świętowanie stulecia niepodległości już za kilka dni. W Krakowie trwają ostatnie przygotowania. W sobotę na Kopcu Kościuszki zapłonie płomień niepodległości. Ma to być płomień skierowany do nieba. Bardzo ładna instalacja, która rozświetli Kopiec. Zapowiada wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Poza tym w planach są pochody przez miasto, defilada i lekcja śpiewania piosenek patriotycznych. Mimo że niektórzy policjanci są na zwolnieniach lekarskich, to ma być bezpiecznie.

podczas przetargów i przyjmując zlecenia, firmy budowlane zakładają swoje marże na poziomie 3-4%. Tyle tylko, że w tym roku ceny materiałów budowlanych, koszty pracy wzrosły o 15%, nawet do 30%. No, nie trzeba wielkiej filozofii, by stwierdzić, że taka zmiana warunków zabiera firmom nie tylko spodziewany zysk, ale powoduje straty. Dlatego wiele firm zastanawia się nawet nad odstąpieniem od umów, porzuceniem robót. Tak stało się w przypadku włoskiej firmy Astaldi, która wycofała się z kontraktów na kolei, a jest również zleceniobiorcą południowej części obwodnicy Warszawy, a także odcinka S7 z tunelem na Zakopiance. Termin oddania tej ostatniej inwestycji został na razie przesunięty, nie wiadomo co dalej, zwłaszcza, że włoska firma ma duże kłopoty finansowe. Jak wylicza firma doradcza PWC, średni koszt budowy kilometra autostrady w Polsce to 9 600 000 euro. No i na tle innych państw, co ciekawe, nie jest to suma rażąco duża. Dziś pytanie, czy droga do autostrad musi być wyboista, a moim gościem jest pan Jan Krynicki, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie. Optymista powie, nie jest tak źle, skoro z zaplanowanych 440 km tras szybkiego ruchu oddanych zostanie do użytku do końca roku 330. A pesymista zapyta, no dobrze, ale co się stało, że aż 70 km zaplanowanych nie oddamy? To co się stało? To należy wyjaśnić, że mówimy nie tyle o nieoddawaniu, tylko mówimy o sytuacjach, jakie występują na placu budowy, takie jak chociażby na obwodnicy Koszalina, gdzie pojawiły się języki wodne na kilkunastu i kilkudziesięciu metrach pod powierzchnią, czego nie można było wcześniej zbadać. I odpowiedzialne właśnie jest to, że w sytuacji, kiedy pojawia się pewne wyzwanie na placu budowy, nikt nie przykrywa tego, nie zamiata pod dywan, tylko problem jest rozwiązywany, zamieniany na wyzwanie, jakie pokonujemy, tak aby wyciągnąć też z niego wnioski, jak ewentualnie zapobiegać, jeżeli są w ogóle takie możliwości, bo na przykład wykopaliska archeologiczne, jeżeli są w ciągu głównym trasy i zatrzymują prace budowlane na ciągu głównym, no tu już nic nie możemy zrobić. I tu co więcej, samo środowisko archeologiczne bardzo też docenia, ile pieniędzy i ile wysiłku włożyliśmy w to, aby każde znalezisko archeologiczne później było przebadane i było udostępnione w muzeach. Skoro pan wspomniał, to są rzeczy niezależne w większości od tego, co się dzieje. Też. Skoro wspomniał pan o obwodnicy Koszalina, to jest fragment trasy S6, prawda? Tak. Tam wykonawca zgłosił właśnie tak zwane wydłużenie terminu, a ta obwodnica będzie oddana do końca roku? Jak sprawy się mają? Ta obwodnica, obecnie kontrakt to jest połowa 2020 roku, właśnie ze względu na to, że gdybyśmy trzymali się terminu pierwotnego i nie zrealizowali całego programu naprawczego, nie wyłoniali teraz nowego wykonawcy, ta droga najprawdopodobniej by zaczęła się po prostu zapadać, więc lepiej było przez o te dwa lata niespełna przełożyć realizację kontraktu i wykonać dodatkowe prace i mieć zrealizowaną obwodnicę na odpowiednim standardzie, taki jaki wymagamy. Ale natomiast to jest cała pozostała trasa. Jeszcze z końcem przyszłego roku połączenie Koszalina bez samej obwodnicy z Goleniowem, a sama też trasa S3 i S6 tutaj idąca do Szczecina w roku 2021, całość będzie, ma być zrealizowana. To jest, panie rzeczniku, jedna strona medalu, czyli nieprzewidziane prace, pewne zaskoczenie na budowie i to jest absolutnie zrozumiałe, ale też jest druga strona medalu. Czy to nie jest zbyt optymistyczne? Myślę o ustalaniu marsz przez wykonawców, państwo to akceptują, bo podpisują umowy, na poziomie na przykład 3%. Przecież ten margines bezpieczeństwa jest bardzo wątły. Wiadomo, że przy zmianach na rynku materiałów budowlanych jest duża szansa, że podwykonawca czy wykonawca główny popadnie w kłopoty. No i tak się dzieje. Dlatego też wprowadzamy kolejne zarówno aspekty ochrony podwykonawców, czyli tych wszystkich podmiotów trzecich na placu budowy, jak i elementy pomocy generalnym wykonawcom w ostatnich latach. Tu mówię o perspektywie kilku ostatnich lat, sukcesywnie mniej więcej co roku dokładaliśmy nowe rozwiązania, aby oraz równocześnie za każdym razem zwracamy uwagę na każdy element oferty, który mamy możliwość przebadać, a mamy taką możliwość od końca 2013 roku dopiero, aby sprawdzać ceny jednostkowe i zwracać uwagę tym wykonawcom, którzy w kosztorysach nie mogą bądź nie udowadniają w pełni, że rzeczywiście są w stanie pozyskać czy to materiał, czy usługi budowlane, czy pracę na odpowiednim poziomie. I tu za każdym razem też rozmawiamy z branżą, aby te wyceny, kosztorysy, to nie był wyścig na to, kto daną ofertę zwycięży. Mhm. Tak, i zauważamy, że ten rynek powoli się stabilizuje i coraz częściej mamy sytuację, w której rzeczywiście te oferty są bardziej wyważone. A zdarza się, że firma główna, wykonawcza, główny wykonawca ogłasza, przepraszamy, ale nie jesteśmy w stanie dokładać do tej inwestycji, rzucamy tę robotę. I na razie mieliśmy w ostatnich latach tylko jeden przypadek, gdzie wykonawca wprost odmówił, znaczy nie realizował prac na tyle, żebyśmy musieli mu podziękować. To jest na części obwodnicy Marek pod Warszawą, gdzie jeździmy. I co w takiej sytuacji dzieje się dalej? Nowy przetarg? Tak, wówczas musimy przeprowadzić inwentaryzację placu budowy, bo wiemy, co zostało wykonane, ale musimy ją zinwentaryzować bardziej szczegółowo pod kątem wyłonienia nowego wykonawcy. A może czasem prościej na przykład byłoby dogadać się z firmą, która już jest na budowie, zna realia, poniosłaby pewne koszty, może niewiele trzeba, by dokończyła inwestycję. Jeżeli mówimy o tym, że generalny wykonawca schodzi z placu budowy i zostawia, i są podwykonawcy, jeżeli jest taka możliwość, bo takie rozwiązanie też wprowadzaliśmy, kiedy generalny wykonawca nie jest w stanie kontynuować budowy, a mamy już końcówkę, wówczas w pewnym sensie przejmujemy jego rolę, ale to są rozwiązania już awaryjne, które też były też realizowane. Natomiast no nie możemy z góry zakładać, że któryś z wykonawców zejdzie z placu budowy. I tutaj bardzo ważna i też pozytywna informacja dla wszystkich kierowców włoskiego wykonawcy, to o czym pan mówił we wprowadzeniu, zejście z placu budowy dotyczyło kontraktów kolejowych. Ale ja to powiedziałem, że jak pan wie, ta firma we Włoszech układa się z wierzycielami, jest na skraju po prostu bankructwa, a tak się składa, że jest wykonawcą kilku poważnych prac w Polsce. Tak, natomiast my już wiedząc o tych problemach, jeszcze zanim zaczęło się o nich głośno mówić, podpisaliśmy z początkiem października porozumienie z firmą Astaldi, tak aby wspomóc ich w realizacji bieżących kontraktów, jak i w rozliczeniu tych, po których już jeździmy. Mhm. I realizujemy płatności bezpośrednio do podwykonawców, dostawców materiałów i usługodawców. I robimy to w tej formule za porozumieniem z generalnym wykonawcą. Mamy dwie możliwości. Dziś? Jedna, kiedy podpisujemy porozumienie i płacimy za prace, które zostały wykonane i odebrane z pominięciem generalnego wykonawcy. Do tego wątku, panie rzeczniku, jeszcze powrócimy. Dziś pytanie, czy droga do autostrad musi być wyboista. 7 trójek na początku 22. Na program budowy dróg w latach, jeśli dobrze pamiętam, 2014-2023 przewidziano pierwotnie 107 miliardów złotych, potem podniesiono planowane wydatki do 135 miliardów. Program zakłada do 2023 roku wybudowanie za to 3300 kilometrów dróg ekspresowych, autostrad, 35 obwodnic. Niektórzy eksperci twierdzą, że przy takich planach dość ambitnych pieniędzy przewidziano po prostu za mało. Mają rację? Panie rzeczniku, halo? Może za chwilę spróbujemy połączyć się raz jeszcze z panem Janem Krynickim, rzecznikiem prasowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wracamy do pytania, proszę państwa, czy droga do autostrad musi być wyboista. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Raz jeszcze na antenie pan Jan Krynicki. Witam ponownie. Witam ponownie. Coś się rozłączyło, ale wrócimy do rozmowy, mam nadzieję, przed godziną 13. Wracam do mojego pytania. Nie wiem, czy pan słyszał, niektórzy eksperci twierdzą, że mamy troszkę za mało zaplanowanych pieniędzy przy tak bogatych, ambitnych planach do 2023 roku. Może mają rację. To, co ważne, zarówno jeszcze wracając do wątku waloryzacji, też pracujemy równolegle nad tym, aby ta waloryzacja, która jest u nas otwarta, była bardziej wrażliwa na to, co się dzieje na rynku, a globalnie patrząc na cały budżet, który po pierwsze został zwiększony i dał nam możliwość realizacji większej liczby kilometrów, no, mamy jasno określone, które drogi będziemy realizować w ramach tego budżetu. Natomiast mamy też określone drogi, które chcemy zrealizować tak, aby stworzyć pełną sieć dróg, natomiast do tego będzie potrzebne kolejne zwiększenie budżetu. I jest to tutaj jasno też wyliczone, jakie to są stawki. To też to jest stały taki postulat oczywiście ze strony branży, zupełnie zrozumiały, aby dokładać tych pieniędzy, aby zawsze wszystkie kontrakty były. To jest jasne, ale jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, przy okazji, kiedy jadę budowanymi drogami, to mam czasami wrażenie, że no, nic tam się nie dzieje. Maszyny stoją, żywego ducha. Takie obserwacje miałem na trasie na przykład S8. Tak musi być? To normalne? Bynajmniej. To zazwyczaj wynika z tego, jaki jest to etap pracy na placu budowy. Jeżeli chodzi o raporty dzienne i liczby osób, na kontrakcie na przykład 20-kilometrowym zazwyczaj jest to od paruset do nawet ponad 1000 osób. Nie zawsze te osoby widać, jeżeli kontrakt jest realizowany tuż przy drodze, którą się poruszamy, czy też po starym śladzie, czyli po obecnym śladzie, tak jak w przypadku S8, to między Warszawą a Białymstokiem, niektóre z tych elementów, z tych fragmentów. Część z tych prac jest wykonywana z dala. Nie widać po prostu ich przez i ten przestój po prostu jest planowany. Wrócimy do rozmowy. Jan Krynicki, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jest naszym gościem. 7 trójek na początku, to ja dziękuję. Na początku 22, pan Kuba. Panie Kubo, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Na samym początku, odpowiadając na pytanie, później spróbuję rozwinąć odpowiedź, moim zdaniem nie musi być i bardzo niewiele brakuje w Polsce u nas, żeby nie była kręta. Mianowicie, mamy już kilka ustaw, które pozwalają wykupić ziemię w trybie jakimś tam przyspieszonym, jeżeli chodzi o budowę dróg. Natomiast największy problem, to co pan poruszył też z panem rzecznikiem, no to jest problem wartości przetargów, czyli jakby problem ceny, którą w tym przypadku przetargu się proponuje. Poruszaliśmy to już kilka razy w rozmowie też z panem w innych audycjach. Zwłaszcza, że od momentu podpisania tego kontraktu do końca realizacji przecież może upłynąć czasami kilka lat, prawda? Sytuacja się zmienia. Dokładnie tak. Natomiast największym problemem, i to we wszystkich postępowaniach publicznych, jest to, że dalej, mimo innych elementów, które mają znaczenie przy wyborze oferta, dalej jest cena, dlatego że z drugiej strony urzędnik ze strony jakby instytucji kontrolujących może być posądzony o niegospodarność, jeżeli pokieruje się jakby jeżeli ta cena nie będzie przynajmniej w 50 czy 60% ważyła o wyborze tego oferenta. Także tu jest jakby duży problem, natomiast jest bardzo proste rozwiązanie. Krótko, panie Kubo. Tak, już kończę, które mogłoby ten problem rozwiązać. Mianowicie, i to we wszystkich postępowaniach publicznych, z automatu odrzucać ofertę najtańszą i najdroższą. Pan Karol napisał, nie jestem wyborcą ani PiS-u, ani PO. Uważam, że narzekanie, że do końca roku nie oddamy tylu kilometrów, ile zaplanowaliśmy, jest szukaniem sensacji. Proszę docenić, jak nasze drogi w ostatnich latach zmieniły się i że wreszcie możemy szybko przemieszczać się między największymi miastami. Pan Ireneusz, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Ja poprę zdanie pana, który w mailu napisał, że rzeczywiście nasze drogi powinniśmy doceniać, bo rozwój ich jest niesamowity. Zazdroszczą nam ich Czesi. Natomiast my z czegoś innego możemy zazdrościć Czechom. Tego, że płacąc 1500 koron za winietę roczną, czyli około 250 zł, poruszają się bez problemu po całym swoim kraju. I mnie zadziwiają umowy z prywatnymi firmami, które autostrady później traktują no, jak prywatne folwarki, i te autostrady nasze są bardzo drogie w porównaniu na przykład z autostradą, którą obsługuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad, czyli A4 na kierunku Katowice-Wrocław. 7 trójek na początku, 22. Pozdrawiam pana. Czy droga do autostrad musi być wyboista? Czy nasza droga do tych autostrad? Zbigniew Kotlarek, Polski Kongres Drogowy. Pierwsza sprawa to jest problem możliwości wykonawców, ale możliwości związanych z tym, że wykonawcy zawierali kontrakty i umowy przed rozpoczęciem robót na 2 lata, przystępując w pierwszym etapie do tak zwanego projektowania. Oni w tym czasie, wyceniając swoje oferty i podpisując kontrakty, podpisywali te kontrakty po cenach sprzed na przykład 2 lat od momentu, kiedy rozpoczęli roboty. Problemem na polskim rynku wykonawczym jest to, że znacząco wzrosły ceny. Ten wzrost cen materiałów i usług zwiększył się mniej więcej około prawie 40%. Rosły między innymi ceny stali, cementu, gruszywa, transportu, a przede wszystkim robocizna. Zatem wcześniej określone wartości, według których planowano zrealizować taki kontrakt, one znacząco urosły. No i po prostu jedną z przyczyn jest to, że brakuje na budowach, na kontraktach pieniędzy, czyli została utracona tak zwana płynność finansowa i powstają zatory, a jak powstają zatory finansowe, to spowalnia się i mamy do czynienia z, po prostu ze znacznymi opóźnieniami w terminie realizacji roku. Pan Krystian komentuje, w Polsce była i jest potrzebna sieć dróg szybkiego ruchu, łącząca duże, średnie miejscowości. Tymczasem kolejne rządy planują nam kilkukrotnie droższe w budowie eksploatacji autostrady i mimo kolejnej dekady budów sieci nie ma. Jest odcinek tu, kawałek tam, taniej nie będzie. A zbudowane już odcinki trzeba przecież utrzymać, trzeba remontować. Skąd na to pieniądze? I kiedy w końcu rząd wprowadzi winiety, które są jedynym rozsądnym systemem poboru opłat? Postuluje i pyta pan Krystian. Panie Piotrze, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pozdrawiam wszystkich. Ja chciałem właśnie nawiązać do tego tematu odnośnie utrzymania dróg, mimo tego, że buduje się w tej chwili nowe drogi, które powinny być jakościowo już przy tej technologii, wydaje mi się, no zapewniać jakoś ich funkcjonalność przez kilka lat, to buduje się te drogi, których potem nikt nie sprawdza i ciągłe remonty nawet po otwarciu nowej drogi, powiedzmy w przeciągu roku czy dwóch się pojawiają. A druga rzecz jeszcze taka, że po prostu budując nowo, powiedzmy tam dwupasmówkę czy autostradę, niszczy się to starą drogę, która była, która mogłaby na okres budowy po prostu zapewnić jakąś płynność ruchu i się robi różne tam przejazdy z jednej drogi na drugą właśnie, co powoduje dodatkowo jeszcze utrudnienie. Pan Oskar napisał, tymczasem przerwy w pracach są spowodowane przerwami w płacach. Gdy firma nie dostaje części zapłaty, pracownicy po prostu przerywają pracę. Niedorzeczne jest tłumaczenie, że normalne jest robienie przerwy w pracach, bo taki jest system pracy. Panie Andrzeju, halo? Halo, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Dziękuję, że się dodzwoniłem. To ja dziękuję, że pan zadzwonił. Często jeżdżę do rodziny na zachód i byłem NRD, jeżeli się tam rozbudowuje autostradę, to na autostradzie widzę 30 samochodów i 4 ludzi, którzy pracują łopatami, a u nas w Polsce jest odwrotnie. Jest 40 ludzi, którzy pracują na autostradzie z łopatami, a są tylko 4 samochody. A druga sprawa, panie redaktorze, kiedyś jak była zamknięta autostrada pod Wrocławiem, ta z płyt, to na jednej stronie było nasypane dość dużo piasku i za 30 kilometrów było nasypane na tym samym pasie, czyli też dużo piasku, a między płytami wyrastała trawa wysokości metra. Czyli ja tego nie rozumiem. Pan Marcin, ale także pan Paweł by pyta, czy nie wystarczyłyby nam bezpłatne drogi ekspresowe, czy musimy budować autostrady. Pani Małgorzato, witam, halo? Witam, dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich. Chciałabym zabrać głos w tej sprawie, ponieważ mam bardzo często do czynienia z firmami wykonawczymi, które starają się o wygranie przetargów publicznych, a potem okazuje się, że nie mają żadnego zaplecza, ani w postaci maszyn, ani w postaci ludzi. I wykonują swoje zlecenia w taki sposób, że zatrudniają podwykonawców, podwykonawcy zatrudniają kolejnych podwykonawców i taki łańcuch potrafi być bardzo długi. Ta marża 3%, o której pan mówił, wydaje mi się, że to jest marża, która pozostaje temu głównemu wykonawcy, ale on kalkulując swoje zlecenia, czy ten udział w przetargach, musi wiedzieć, że będzie posiłkował się podwykonawcami. Uważam, że po prostu powinno się sprawdzać firmy, jaki mają potencjał, jakie mają możliwości swoimi ludźmi wykonania takiego zlecenia. Na przykład dlaczego nie sprawdzi się pracowników stałych na etacie? Pan Janie, halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. No, ja mam taką myśl, że jak ktokolwiek idzie, czy buduje dom swój, czy drogę, robi przetargi, wybiera się w miarę przyzwoitą cenę jakieś sprawdzone firmy, więc problem przetargów to jest pierwsza rzecz, która jest bardzo skomplikowany, bo są tutaj skrajne przypadki, już teraz tego jest mniej, ale cena jest powiedzmy 100 milionów, a wygrywa oferta za 80 milionów i to, co słuchacze wcześniej mówili, no nie może być tak, że wygrywa oferta tańsza, bo urzędnik boi się o niegospodarność i wybiera ofertę poniżej wartości. No to jest nierealne, żeby zbudować drogę, tym bardziej tak jak też słuchacze zaznaczali, jest tylu podwykonawców, którzy później są zmuszani do jakiejś pracy niedobrej, w sensie szybszej, za tańsze pieniądze, bo się im grozi, bo jest ktoś ma większe możliwości, to większe naciski. No na to bym zwrócił uwagę. Rozmawiałem, panie Janie, z wykonawcą budowlanym, budowniczym domów. Stwierdził, że przy planowaniu budżetu tu spokojnie. Jeśli już wszystko bardzo dokładnie i precyzyjnie zaplanujemy, należy z 15% dodać na nieprzewidziane wydatki. Pan Aleksander jeszcze, panie Aleksandrze, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Ja chciałem zwrócić uwagę na rzecz następującą. Mianowicie prawo zamówień publicznych, na które to prawie bazie są rozstrzygane wszystkie przetargi, jest skonstruowane wadliwie. A przykładem na to jest fakt, że firmy, które upadają, źle realizują kontrakty, są wyrzucane z kontraktów, nie są automatycznie eliminowane z rynku, tylko spokojnie wygrywają kolejny kontrakt na zasadzie tej samej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wiadomo, że będą kolejne kłopoty. 29 minut do 13. Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Ja generalnie oceniam program budowy autostrad realizowany praktycznie, który przyspieszył po naszym wyjściu do Unii Europejskiej bardzo dobrze. Przecież to tak bardzo łatwo zapominamy o tym, ile czasu kiedyś nam zabierała droga z Warszawy do Gdańska, ile czasu nam zabierała droga na przykład z Wrocławia do Łodzi. No teraz te wszystkie odległości uległy skróceniu i myślę, że należy z tego się cieszyć, bo infrastruktura drogowa po prostu łączy, sprawia, że jesteśmy bardziej mobilni jako mieszkańcy Polski, jako obywatele Polski, ale także umożliwia też robienie biznesu. Całe strefy przemysłowe, ilość zakładów pracy, ilość różnych usług, jaka wyrosła wzdłuż czwórki czy wzdłuż dwójki, jest naprawdę imponująca i pod tym względem oceniam to bardzo pozytywnie. 28 minut do 13, program trzeci. Moim gościem jest pan Artur Popko, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, wiceprezes firmy Budimex. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Przez lata gigantycznym problemem branży były zatory płatnicze. Rozmawiałem niegdyś ze znajomym, niedużym podwykonawcą i mówił tak: jeśli pójdę do głównego wykonawcy, zrobię awanturę o należne pieniądze za wykonaną pracę, to się obrażą, nie dostanę potem zleceń. A jeśli nie pójdę z awanturą, to pieniądze dostanę za 6-7 miesięcy, a nie mam na wypłaty. Dzisiaj też tak jest? Nie mogę tego potwierdzić. Uważam, że jest to nieprawda z uwagi na to, że dzisiaj podwykonawcy po poprzedniej zmianie są bardzo mocno chronieni prawem i zanim firma wykonawcza, główny wykonawca otrzyma pieniądze od zamawiającego, a więc mam tu na myśli na przykład Generalną Dyrekcję czy też Polskie Kolejne PLK, to musi wykazać się, udokumentować, że zapłaciła podwykonawcy. Jeżeli tego nie zrobi, to w żadnym wypadku nie dostanie środków od głównego inwestora. Czyli w tych umowach, które są teraz podpisywane, są mechanizmy chroniące podwykonawców. Czy jeśli główny wykonawca nie płaci, główna dyrekcja może rozliczyć się bezpośrednio z podwykonawcami, tak? Tak to działa? Tak, dokładnie tak jest. Że główny wykonawca ma obowiązek zgłoszenia podwykonawcy, każdego podwykonawcy na budowie. Obarczone to jest karami i żaden z podwykonawców nie powinien przebywać na placu budowy, bo on też nie powinien realizować prac, jeżeli nie został zaakceptowany. Jeżeli został zgłoszony i zaakceptowany, to w tym momencie obowiązkowo generalny wykonawca musi wykazać się płatnością dla podwykonawcy. Główny wykonawca czasem nie płaci, bo przestrzelił po prostu w planowaniu kosztów, czyli na przykład nie spodziewał się, że ceny materiałów wzrosną aż tak bardzo, ale o taki wypadek przecież nie trudno, skoro marże głównego wykonawcy są na poziomie 3%. Jak to możliwe? Panie redaktorze, Polska stała się w ostatnich latach największym beneficjentem, jeżeli chodzi o środki unijne. A przez to oczywiście Polska jest jednym wielkim placem budowy, co spowodowało, że oczywiście brakuje, przede wszystkim można zdiagnozować trzy główne problemy, które pojawiały się na budowach. Mhm. Pierwsza rzecz to brakuje rąk do pracy. To jest jeden element, który jest bardzo istotny. Drugi element, który wynik przy realizacji budów, to wzrost cen zarówno robocizny, jak i materiałów. I to bym powiedział już częściowo globalny na rynku światowym, na który nie mamy wpływu, a więc wzrost cen ropy naftowej, który przekłada się na resztę asortymentów, a więc transport i podstawowe elementy. A trzecia sprawa? A trzecia sprawa oczywiście selektywny wybór wykonawców. Doszło do tego, że wiele firm, które zostało wybranych na polskim rynku do realizacji dużych kontraktów, nie dysponuje żadnym potencjałem, zarówno sprzętowym, jak i ludzkim. Mhm. I dziś efekt jest taki, że te firmy nie radzą sobie na polskim rynku. I taka firma w teczce, tak? Dokładnie tak. No, ale to tym bardziej, panie prezesie, ta marża 3% to jest taka marża bardzo wysokiego ryzyka, nie uważa pan? Tak, uważam tak i oczywiście dzisiaj wszystkie firmy łącznie z naszą borykają się z tym problemem z uwagi na to, że firmy nawet tak profesjonalne, znaczy zakładają ryzyko na wzrost cen materiałów, ale szacuje się to na między 1 a 2%. Natomiast to, co się stało w ostatnich dwóch latach, gdzie cena ropy wzdrożała o 80%, bądź też cena stali o 60%, spowodowało tak znaczny wzrost cen materiałów, że my nie byliśmy w stanie tego przewidzieć. Przez kilka ostatnich lat koniunktura w branży budowlanej rosła. Teraz wydaje się, że będzie nieco wytracała impet. Jak pan to ocenia? Tak, ja uważam, potwierdzam to, co powiedział pan redaktor, uważam, że ulegnie stabilizacji i powinna mniej więcej mieć ten sam poziom już w dłuższym okresie perspektywy. Ale podczas tej koniunktury, o której mówimy, ceny materiałów budowlanych, o czym pan również wspomniał, rosły. Dlaczego? No, czasem być może to może kwestia filozofii, ale nie ma powodu, by podnosić ceny, kiedy wszystko sprzedaję, coraz więcej, rosną mi obroty. No i tu nie do końca jestem w stanie się zgodzić z uwagi na to, że na przykładzie stali, która jest jednym z głównych elementów do wykorzystywanych przy budowie zarówno dróg, jak i kolei, ale też i budynków. Unia Europejska 2 lata temu wprowadziła cło na stal sprowadzaną spoza Unii Europejskiej, co spowodowało momentalnie wzrost cen stali o 60%. Żadna z firm nie miała takiej świadomości, że coś takiego nastąpi, a kontrakty, które podpisujemy, są to długoterminowe kontrakty, 3-4-letnie, a więc nie mogliśmy tego przewidzieć, tak drastycznego wzrostu ceny stali. Jeżeli chodzi o cenę transportu, to oczywiście przekłada się to z uwagi na cenę ropy. I teraz cena ropy na rynku globalnym, a więc w świecie też wzrosły. I tutaj go też nie jesteśmy w stanie do końca sprognozować z uwagi na to, że są nakładane różne embarga. Tak jak widzimy, niedawno Stany Zjednoczone nałożyły embargo na Iran. I to powoduje wzrost cen ropy naftowej, gdzie my nie jesteśmy w stanie tak płynnie do tego podejść i o to właśnie apelujemy, aby w kontraktach była wprowadzona możliwość waloryzacji dla wykonawców. Cen. Będzie zatem problem na dużą skalę z tymi kontraktami na budowę dróg. Myślę o tych kontraktach zawieranych wiele lat temu, w których nie ma właśnie systemu waloryzacji cen, o czym pan powiedział, weryfikacji kosztów. Możemy spodziewać się porzucanych robót? Uważam, że tak. Że jeżeli nie dojdzie do jakiejś decyzji już na szczeblu rządowym na temat waloryzacji i dopłat do tych kontraktów, to wiele z tych kontraktów prawdopodobnie nie zostanie zrealizowana w zakładanym terminie i wiele z firm prawdopodobnie nie dokończy tych kontraktów. Artur Popko jest naszym gościem, członek Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, wiceprezes firmy Budimex. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut przed 13, dobrze? Oczywiście. Pozdrawiam. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Dzień dobry. Halo. No witam. Dzień dobry. Pozdrawiam z naszego Szczecina. Ja krótką drogę w temacie drogi S6. Pan rzecznik troszkę się myli chyba, bo te języki wodne pod Koszalinem nie znalazły się tam wczoraj. Firma POR znalazła tam rozwiązanie, ale niestety wymagające dużego dofinansowania, na co generalna się nie chce zgodzić. Natomiast 20 rok jest chyba mało realny, ponieważ jest ogłoszony nowy przetarg, który zakłada, że droga zostanie dokończona w 22 miesiące z wyłączeniem miesięcy zimowych, czyli bodajże 3 miesiące w skali roku to mamy 6, 22 to już mamy 28, plus rozstrzygnięcie przetargu 20-21, jak nic dokończenia tej drogi. Obawiam się, że pańskie wyliczenia nie są pozbawione logiki. Dziś pytanie, czy droga do autostrad musi być wyboista? Pan Marcin komentuje piszący, jednego nie rozumiem, cena budowy 1 kilometra autostrady w Polsce to 9 600 000 euro. W Niemczech 8 200 000, w Czechach 8 800 000, a w Danii 5 890 000 euro. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam. Dzień dobry, halo. Moje uszanowanie. Witam. Panie redaktorze. Śmiało, panie Grzegorzu. W 2011 roku miałem zaszczyt być pracownikiem pewnej firmy Południa Europy. Chciałbym panu powiedzieć troszeczkę, jak się tą robotę robiło na tych drogach. Aha. A głównie ja mówię o odcinku siódemki między Skarżyskiem a Kielcami. Proszę pana, przytułki wiaduktów były zagęszczane, zasypywane zimową porą. I materiał co? Był przywożony z lodem, ze śniegiem. My jako pracownicy, no to byśmy widzieli to, że jest to coś nie tak. Nie powinno się tego robić. Obawiam się. W minusowych temperaturach poniżej takiej temperatury. Obawiam się. Tam mówić o wie pan, o dokładnych tam technologii budowy. Obawiam się, że złych obserwacji ma pan pewnie więcej, pan Artur. Panie Arturze, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Chciałem się odnieść do wypowiedzi pana wiceprezesa Budimaxu. Powiedział on, że rozliczenie, że podwykonawcy są chronieni. No, być może oni są chronieni, ale wydaje mi się, że jest to dosyć teoretyczne, dlatego że to, że generalny wykonawca przedstawia inwestorowi powiedzmy, że dogadał się i uregulował wszelkie płatności, to odbywa się na zasadzie takiej, że generalny wykonawca przychodzi do podwykonawcy i mówi, słuchaj, weź mi tu podpisz, że wam nie zalegamy, bo wiesz, my nie dostaniemy pieniędzy i wy też nie dostaniecie, a tak, no to wiesz, no to chociaż coś będzie, no. I wie pan, nikt nie bada faktycznych przepływów finansowych, typu wyciągi bankowe, inne rzeczy. To się odbywa na zasadzie oświadczenia, jednej kartki, którą ktoś podpisuje. Jeżeli podwykonawca kilka lat współpracuje z wykonawcą, no to wie pan, no stoisz pod ścianą, musisz to podpisać, tak? Mimo że pieniędzy nie masz, ale masz jak gdyby tą gwiazdkę, która tam świeci, że te pieniądze będą i oni ci zapłacą, ale tak naprawdę oni zapłacą jak będą chcieli. Nie wtedy jak będą mogli, tylko zapłacą wtedy, kiedy będą chcieli. Pan Piotr napisał, problem polskich dróg leży w ich jakości. Jak to możliwe, że w Niemczech buduje się autostrady betonowe, które konserwuje się raz na 20 lat, a w Polsce asfaltowe bezpobocze, które co chwilę trzeba remontować, co powoduje brak drożności tych dróg. Panie Pawle, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień zostałem dobry. Też tutaj sprowokowany wypowiedzią prezesa Budimexu jako od 20 lat wykonawca, podwykonawca robót drogowych, asfaltowych. No, chciałem powiedzieć o tych praktykach z podwykonawcami. No, prawdą jest, że tego typu oświadczenie się składa, niemniej jednak praktyki umowne są takie, że tego typu firmy od podwykonawców zatrzymują na początku zatrzymanie na poziomie 10-20%, wprowadzają okresy płatności 60 dni, jeszcze w umowach warunkują to, że wykonują przelewy przykładowo w pierwszy lub trzeci, czwartek miesiąca, przewlekają podpisanie protokołów tak, żeby nie łapać się na pierwszy czwartek miesiąca i w praktyce wykonujemy pracę, a pierwsze jakiekolwiek pieniądze widzimy po 6-8 miesiącach, a przez cały proces budowlany jesteśmy trzymani w tym, że olbrzymie pieniądze nasze są zatrzymane. To przy małych firmach, niewielkich podwykonawcach, to jest tragedia, prawda? Tak, dlatego że wie pan, wykonanie tego typu robót wymaga inwestycji i oczywiście wymaga wypłaty wynagrodzeń. Nie mamy marsz takich, które pozwalają to pokrywać, a tego typu praktyki no, trzymają nas po prostu bardzo mocno. Szkoda, że nikt tego nie widzi. Pan Artur. Panie Arturze, witam. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry panie Kubo, bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić już któryś to raz. A temat dróg jest mi bardzo bliski, dlatego że jako przedstawiciel handlowy z 30-letnim blisko doświadczeniem poruszam się codziennie po drogach i to co ja widzę, to jest kpina jakaś. Bo wie pan, jeśli pan w generalnej dyrekcji cieszy się, że podpisali umowę na budowę tunelu na Zakopiance, który ma gigantyczną długość 3 km i on ma być robiony 3 lata, a tydzień po takiej informacji generalnej oglądamy w TVN-ie, jak Szwajcarzy piją szampana, bo oni wybudowali w 3 lata 53 km razy 2. Więc o czym my tu mówimy? Rajmund Nierychło, prezes Międzynarodowych Przewoźników Transportu Samochodowego. Autostrady w Polsce, sposób ich budowania jest na tyle dziwny, że budują się, a bardzo szybko one są zeksploatowane, stan ich jest fatalny. Albo podłoże złe, albo zbyt oszczędnie budowane, albo przetargi, które były rozpisywane, były źle rozpisywane i każdy patrzył na cenę, nie na jakość. Jako użytkownik autostrad mogę powiedzieć, że na tle autostrad zachodnich to jesteśmy bardzo daleko w lesie. Sieć autostrad jest u nas bardzo znikoma. Te autostrady, które są, no są jakie są, no. Nie ma infrastruktury przy autostradach, nie ma parkingów, bo to wszystko się wiąże z jednym. Bezpieczeństwo na drogach jest bardzo słabe. Każdy, kto jedzie autostradą, widzi wieczorem ciężarówki stoją już na trasach na parkingi, na wjazdach do stacji benzynowych. O wypadek nie trudno, tak? Natomiast porównując to do innych państw, patrzę tutaj na sąsiadów z zachodu, tam też cały transport się tak mocno rozwinął, że też zaspokojenie parkingów wszystkiego też jest bardzo, bardzo słabe. Wieczorem też nie ma bardzo gdzie parkować. Tam mają autostrady trzypasmowe, my mamy tylko dwóch. Ktoś budował, myślał, że dwa pasma wystarczą. Jeżeli weźmy autostradę A4 z Gorzelca do Krakowa, bardzo słabo, tak? Dwa pasy, korki, wypadki. Na samej autostradzie A4 mamy bardzo, bardzo dużo wypadków. Prawie każdego dnia są wypadki. Także wyglądamy biednie. Ktoś napisał, jeździmy po autostradach, których budowa powinna przebiegać w taki sposób, aby jedyną trudnością były zjawiska pogodowe, a nie czyjeś błędne wyliczenia. Wygląda na to, że ogłaszający przetarg nie ma pojęcia, ile dane zlecenie powinno kosztować. Pan Sebastian, panie Sebastianie, halo? No, witam panie Kubo. No, dzień witam pana. Dzień dobry. Akurat pracuję dla Budimexu. Nie powiem w którym miejscu, bo pewnie będę miał konsekwencje. Kochani, co chwilę się zmieniają podwykonawcy. Tak Budimex to robi. Ja pracuję na dźwigu, ja widzę na dole, co się dzieje. A dlaczego się tak szybko zmieniają? A to proszę się zapytać pana prezesa z Budimexu. No, zapytam przy okazji, będę miał jeszcze okazję za kilka minut. Pan Józefie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, generalnie wszystkie inwestycje, bo autostrady to są jeden z elementów wielu budów, które się po prostu prowadzi, ale generalnie wszystkie inwestycje duże wykonują bezpośrednio podwykonawcy. Do zadań generalnego wykonawcy należy tylko taka po prostu administrowanie, można powiedzieć, całej historii. Oczywiście bierze za to odpowiedzialność, no bo sprawdza jakość i tak dalej. Zawsze za wszystkim kryją się pieniądze. Jeżeli podwykonawcy dostają pieniądze, podwykonawcy pracują. Jeżeli podwykonawcy nie dostają pieniędzy, schodzą to robią budowy. Bardzo źle, że pracują, bo wciągają siebie po prostu w wir jakiegoś tam długu i historia się po prostu kończy, tak jak w wielu wypadkach, gdzie podwykonawcy dosłownie wyszli z płaczem, bądź po prostu trafili na kompletnych bankrutów. Dzielenie ludzi na kominiarzy i blondynów, jak po prostu mówi przysłowie, to jest dzielenie ludzi na podwykonawców i dostawców. Dostawcy nie mają kompletnie żadnych szans odzyskania swoich pieniędzy, które po prostu włożyli w inwestycje. Taka oto, panie Józefie, piramida budowlana. Pan Tomasz jeszcze krótko, proszę, witam. Halo, panie Tomaszu. Dzień dobry. Pozdrawiam. Ja jestem użytkownikiem dróg i powiem, trzeba spojrzeć na to też obiektywnie. No coraz lepsze są drogi w kraju. Coraz płynniej się jedzie nad morze, do stolicy. No fakt, że na temat Kulczykówki to można by zrobić osobny program, bo prywatnemu przedsiębiorcy się opłacało w krótkim czasie wybudować, państwu się nie opłacało, prawda? Ubolewamy nad tym, bo musimy płacić potężne pieniądze. Natomiast trochę mnie tutaj żal mi i ciężko mi słuchać pana wiceprezesa, który mówi, że nie są w stanie oszacować jednego współczynnika, drugiego, trzeciego. Przecież to jest potężna, poważna firma. Moim zdaniem powinni tak to wszystko kalkulować, żeby polskie firmy budowały to autostrady, żeby się wszystkim opłacało i żeby rzeczywiście firmy były przygotowane do tego, a nie są, bo korzystając z podwykonawców firmy SUP, zresztą było to już powiedziane. Pan Wojciech jeszcze, pozdrawiam. Panie Wojciechu, krótko, witam. Halo? Witam, panie Jakubie. Dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Tak. Pracowałem jako zamawiający i problem z ceną jest taki, że jeżeli będzie inny kryterium niż wyższa cena, to urzędnik się musi tłumaczyć, czemu wybrał droższego, bo jest podejrzenie, że mógł wziąć łapówkę, tak? Jasne. Druga rzecz taka, teraz pracuję w średniej firmie polskiej wykonawczej. Zarząd polskiej, bo Budimex czy inne firmy, spółki akcyjne, to nie są polskie firmy i one nie zarabiają na budowaniu, one zarabiają na giełdzie, tak? Więc żeby się wykazać na giełdzie, trzeba wziąć kontrakty. Biorą kontrakty za takie ceny, za jakie biorą, tak? Natomiast to potem polskie firmy średnie budują. No niestety no w takich warunkach, że Budimex czy inna firma, żeby zrobić wynik na giełdzie, bierze to po prostu nisko. Michał Nowotyński, portal Polskie Drogi. Mamy ogromne zaległości ze względu na naszą historię. Nasz kraj był okupowany, niszczony, rozbierany i jakby nie patrzeć w tej chwili to, co się dzieje na naszych drogach, to jakie mamy drogi, jakie mamy zaległości w infrastrukturze, też jest jakby pokłosiem naszej historii, tego, co było. Inne kraje się rozwijały, budowały te drogi i myśmy byli uciśnieni i niestety jakby mamy przez to ogromne zaległości, ale z obserwacji wynika, że jest coraz lepiej i będzie coraz lepiej. Tylko brakuje na tych autostradach jakby spokoju, a mówiąc o spokoju, mam na myśli zachowania kierowców, którzy bardzo często, jeżeli nie wiem, ktoś jeździ autostradami, to zauważył, że na przykład jadąc maksymalną dopuszczalną prędkością, bardzo często mamy do czynienia z kierowcami, którzy nie znają tej dopuszczalnej prędkości i jadą pod 160, 180, dla nich to jest zupełnie naturalna prędkość i jakby mają pretensje później do innych uczestników, którzy jadą na przykład zgodnie z przepisami i nie nadużywają lewego pasa, ale po prostu przy 140 km na godzinę na przykład wyprzedzają kogoś i wtedy ktoś, kto jedzie na przykład 160, 180 czy 200 km na godzinę, dojeżdża do takiego prawidłowo jadącego kierowcy i zaczyna go poganiać. Są jakieś takie agresywne zachowania typu miganie światłami, bez zachowania minimalnej, jakiejś podstawowej, bezpiecznej odległości. 9 minut do 13. Ponownie pan Jan Krynicki, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad. Witam. Witam serdecznie. Słyszymy się. I pan Artur Popko, wiceprezes Budimexu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Witam pana również. Witam ponownie. Na pytanie, czy droga do autostrad musi być wyboista, 21% internautów trójkowych stwierdza, że tak, 79% uważa, że nie. Pan Jan Krynicki, według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, średni koszt budowy kilometra autostrady to w Polsce 9 milionów 600 tysięcy euro. Jak wypadamy z tą ceną na tle innych państw? Ta cena, która jest podana w raporcie PwC, jest ceną średnią europejską, bo średnia europejska tam była wskazana jako 9,4 miliona. Co za tym, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że każdy odcinek drogi jest inny. Kiedy przechodzimy przez tereny mocno zurbanizowane, czy przez tereny na przykład górzyste, te ceny za określony kilometr mogą naprawdę poszybować wysoko, natomiast to jest na innych terenach są one zupełnie inne. I mamy też konkretne wymogi środowiskowe. Mówimy tu o przejściach dla zwierząt górnych, dolnych, więc ale, no, wszystkie, ale, wszystkie, ale wszystkie państwa mają takie obostrzenia. I Niemcy, i na przykład Duńczycy, no i wskazani przez, dam, i wskazani przez słuchacza, bo Czesi. A na czym polegają różnice? Na tym, że my realizujemy nowe ciągi dróg na nowych zasadach, natomiast drogi były realizowane jeszcze zanim my weszliśmy do tej chociażby perspektywy 2007-2013, czy teraz 2014-2020, były realizowane jeszcze na bardziej elastycznych zasadach. Mhm. Na przykład w ostatnich latach też wymienialiśmy się wiedzą, ucząc na przykład landy niemieckie, jak mają dostosować swoje drogi szybkiego ruchu do nowych wymogów środowiskowych, a oni z kolei nam przekazywali wiedzę chociażby o technologii bezpieczeństwa. Rozumiem. Artur Popko, panie prezesie, dostałem takie anonimowe zawiadomienie, że Budimex bardzo często zmienia podwykonawców, że jest tam duża rotacja. Dlaczego tak się dzieje? Panie redaktorze, przede wszystkim chciałbym nawiązać do tego, co mówili poprzednicy i się z tym po prostu nie zgodzić, bo jeżeli chodzi o podwykonawców, jeżeli któryś, słyszałem tam, mój poprzednik powiedział, że przez 6 miesięcy nie otrzymuje, bo ja nie wiem, z której firmy, ale jeżeli przez 6 miesięcy nie otrzymuje wynagrodzenia, twierdząc, że co miesięcznie podpisuje oświadczenie, to drodzy, szanowni państwo, no każdy jest dorosły, na pewno nie ma tego miejsca w takich dużych firmach jak nasza, żeby ktoś podpisał przez 6 miesięcy oświadczenie, nie otrzymując środków, bo to jest to po prostu nieprawda. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o realizację siłami własnymi czy też podwykonawcami. Ja dzisiaj wszystkie firmy, które chcą realizować kontrakty i chcą wyrabiać się w terminach z realizacją tych kontraktów, realizują je w 60-70% siłami własnymi. My dzisiaj dysponujemy 7-tysięczną ilością pracowników i 70% realizujemy praktycznie samodzielnie. Jeżeli chodzi o podwykonawców, sytuacja podwykonawców jest bardzo komfortowa. Z uwagi na to, że dowiadujemy się danego tygodnia, że podwykonawca, bo właściwie nie zgadza się, dzisiaj podpisanie umowy nawet z podwykonawcą jest bardzo trudne, nie zgadza się na żadne kary, na żadne inne zapisy i podwykonawca dzisiaj przychodzi i mówi, znalazłem lepszą pracę, od jutra idę do innego głównego wykonawcy. Ja nie mam na to żadnego wpływu. Jasne. Jeszcze... Ja jako główny wykonawca nie mogę zerwać umowy z zamawiającym z uwagi na to, że jestem obarczony karami, to bardzo dużymi karami. A ma pan podwykonawcę, nie mam żadnego wpływu, który już nie chce pracować. Jeszcze jedno panie pytanie. Panie doktorze, tylko jeszcze jedna ważna istota. 30 sekund pozostało, jedno zdanie. Dane GUS-u, które są z ostatniego kwartału, pokazują jasno, bo to nie są nasze dane, że podwykonawca, więc duże firmy, które zatrudniają 250 osób, mają 8% marży, a główni wykonawcy mają 1% straty, a więc nie mówmy tu, że my jesteśmy firmami, które ciemierzą w jakiś sposób podwykonawców. No. Nie zdążę już z ostatnim pytaniem. Dziękuję za rozmowę i dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Artur Popko, wiceprezes firmy Budimex, wcześniej Jan Krynicki, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad. Tyle na dziś, proszę państwa. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. Dzień dobry. Smartfon muszę naprawić migiem. A, się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz, wymienić głośnik, naprawić, co się stało? Za lunch płaciłem zbliżeniowo i za bardzo go zbliżyłem. Do podłogi? Dokładnie, i popękał. Co? Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre.